رزی بل وړ تاریخ جوړي کی وکړی تا مشه غرب هر شعر غوت غری کی وکړی تا مشه رزی بل وړ تاریخ جوړي کی وکړی تا مشه غرب هر شعر غوت غری کی وکړی تا مشه آپ خوند پاست نورا اوس هیر شولا دا د کتورنګي نه پاړه اوس هیر شولا دا د کتورنګي نه پاړه اوس هیر شولا لاسی دی پورته تسلیمي کی وکړی تامشه لا سیدی پورتا تسلیمی کی وکڑی تامشے غرب ہوت شر ہوت غر کی وکڑی تامشے رزی بیر وڑ تاریخ جڑی کی وکڑی تامشے غرب ہوت شر ہوت غر کی وکڑی تامشے ناستڑ ستڑ شوالا جنگا دا خون ډېر کټ لکړنګا هي سار کې نشتل دا خون ډېر کټ لکړنګا هي سار کې نشتل وزن یو راس پورس کمی کی وکړی تامشه وزن یو راس پورس کمی کی وکړی تامشه غرب هات شعر غوند غر کی وکړی تامشه رزی بل وړ تاریخ جوړی کی وکړی تامشه غرب هات شعر غوند غر کی وکړی تامشه وای ملي اردو یې حمله شان باغ شول نو اوس د ټیو په پر خورو بیگ سبا یو بل پٹے کی وکڑی تامشے غرب ہوت شر ہوت غر کی وکڑی تامشے رزی بل وڑ تاریخ جڑی کی وکڑی تامشے غرب ہوت شر ہوت غر کی وکڑی تامشے لوڑ شوری ورتا والا غازیان خرگی ورتا پہر پر ہر قدم کے نقصان خرگی ورتا پہر پر ہر قدم کے نقصان خرگی دزہر اس کو دسال کی وکڑی تامشے غرب ہاتھ شر خود خر کی وکڑی تامشے رزی بیر وڑ تاریخ جڑی کی وکڑی تامشے غرب ہاتھ شر خود خر کی وکڑی تامشے یاسی نکی نور دستا صوف دیو تا غلا دا سر پاما پندگ دینو سر با من بندگ دینور سارو تغلا میوند کو ددر جگی کی وکڑی تامشے میوند کو ددر جگی کی وکڑی تامشے غر بات شر بند غر کی وکڑی تامشے رزی بیل وڑ تاریخ جڑی وکڑی تامشے رزی بیر وڑ تاریخ جڑی کی وکڑی تامشے غر بات شر بند غر کی وکڑی تامشے غر بات شر بند غر کی وکڑی تامشے غر بات